نو تو پر ما صورت خلاص کرا ما سمینا بیازا فی ملت الاخرہ نیزا اوری دمگ دا خبری ملت الاخرہ پا بلدین کے انازا اللہ اختلاق نیزا دے چسوئی اللہ اختلاق مگر دروغ دی اختلقہو محمد من ایک من قبل نفسی ہی دولی زانہ جوڑی کر دی اونزل آلی ذکر من بیننا داوس اعتراض دا مشرکینو دے پدی زان پوکا تنوائے اونزل آلی ذکر من بیننا آیا نازل کرشوی دے پدی بانی ذکر من بیننا پا منکینا پا منکینا آیا دے دا نبوت پار منتخب شا نور سکنو دے والی منتخب شا بل جواب دیکھا یاد کا اپدی جواب کے ماند نمیش پہ مطالعہ کولا معرہ قرآن کے پتیزہ کی نمات یو خصہ جواب ملاو شا دے بل کی اضراب ہم دے اپدی کے تسلی دا پیغمبر علیہ السلام تھا زکا غیوی آنزل آلی ذکرو ایرالی گلشی دے پریمان ذکر نم بیننا پا منکی آئی دے نبوت پارا خاص کرشا بل نبی نو بل سوکنو دا قیو بل اضراب ہم دی او تسلی اللہ نبی توی خفکی گا ما دی تا تا خوبت وی خفکی گا ما تا سر زد ندی ما سر زد دی ولی زکر دی دا خبری زکر کی هم فی شک من ذکری دی پا شک کی دی زماد توحید نا دی پا شک کی دی زماد توحید نا شکر دی تا شک را گی ما پا توحید کی تو پتا اعتراض وکړه ځکه چې تو ته زما توحید بیان نه کړه او سورت انعام آیت نمبر 33 وګوره قد نعلم انه لا يظنك الذين يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجهدون زه خبر ما چې بشک تا غم جن کیا خلق چې ستا خلاف خبرې کوي خفکی گا ما لا یکذبونا کا ویتا ندرو جنی ارتا درو جن نگنی خلق دا اللہ پاکتون انکار کئی درے دیر شم مانا اصل دا توحید دشمنان دی اتو دا توحید بیانے زکر کل در توی چی ساہر دی کلوی کذاب دی چرتوی اختلاق دی کلوی یراب دی بل لما زوپا ذاب دا ازراب دا شکنا سمانا اصل وجہ شک دے پا توحید زمان زکا پتا اعتراض کی شک ولی کئی لم یزوکو عذاب ندے سکل زمان عذاب عذاب میں ولور کرے وے ندی بسم شو آمین دم خزائن رحمت رب دکھا آیتی دوی سکھ خزانی در رحمت ندربستا آل عزیز الوحاب چه غالب دے الوحاب بخون کے آم لو ملک السماوات وکیدہ ام ان دم خزائن رحمت رب دکا آیت دی دوی سخا خزانی در رحمت رب ستا سمانا نبوت خو خزانه دا چه نبوت خزانه شوا ام ان دهم مانا بکے آیت دوی سخشتے اختیار د خزانو در رحمت رب ستا ستا در رب د خزانو اختیار دوی سخشتے دا صرف چه عزیز الوحاب دے سمانا اے نش دے چه خوا دا اللہ د خزانو واقدار دوی دینا نو بوت خو خزانه دا نو تاثر زد ولی دی دیر اختیار دی خو چه چا اختیار دا خو رب دی رب تا پیغمبر منتخب کری دیر اصد تکلیف تا چه دیوس نمانی عملو ملک و سماوات بل جواب عملو ملک و سماواتی آج تیر پازی باسی اختیارات براو کتا وما بین وما دزمکو پمینز کی آج تیر پازی اختیارات دسمانونو دزمکو وما بین وما او ده ار اغسی چه پرمیز دزمک اسمان کی دی آشتی فل یرتقو فی الاسباب نو پس که چریوی دوی سخا اختیار ده براو ده کتا بیادی او خیجی کنا فل یرتقو فی الاسباب بیادی او خیجی پندر پایو که او لاردشی پی برا چه کم زین نبوت حزی وحی رازی اغسی ایک دروازه دی بند کی فرس پوشه که اختیار ده بادشاہی د اسمان نو وی ورسخه اختیار او د زمکو فل یرتقو فی الاسباب نو کی دوی سخه اختیار وی بیا د په بره اوخیجی په اندر پایو کی دی اوخیجی اغه لار د وحید بند کی بند کی کا او تاسو ته حق کی سویلو ثم یقطع فلینظر هل یذبن کیذ ما یغیظ جندن ما اونالکا تسلی بر پیغمبر اسلام او دا جندن خبر دے مبتدا مقدر دا او دا ما صفت دا جندن دے لپا دا تحقیر اونالکا دا صفت دوم دا جندن دے مانا بکر هم جندن ما دایو لخ کردے معمولی بس دایو لخ کردے معمولی اونالکا پا میدان دا مقابلہ کی معظوم من العذاب شکست ورکرشی دا دوی تا دا دلونا کذبت قبلهم نسبت در درو کنم بیاو تا دینا مخی قوم در نوح علیہ السلام تا آدیان عود علیہ السلام تا فرعون ذل اوتاد اغب فرعون چه بادشاو ذل اوتاد خاوند میخونو ادی در اجنگر موسیٰ علیہ السلام و سمود و سمودیانو گرا و قوم صالح علیہ السلام تا نسبت در درو کرو و قوم لوتن لوت علیہ السلام گرا قوم در لوت پیغمبر لوت نے انکار کرو و صاحب الیکا او خواندان دا بڑا اولاک الازاب دق دیادلی چه شکست با اخری گوله دا احزاب دا ذکر کرولی اشاره دیو یو نکتی تغوکی دا قوم نوح نا نوح قوم ذکر که اشاره دا کسرت افراد تا که دشمن ستا پیتبار دا افرادو دیری نو غرق بشی او گوله قوم نوح تا نوح الاسلام یوازیو آدیر سشل وعادن قوت جسم ته اشاره شو او ګور استاد قوم یاد سمره جسیمو او سیشل او فرعون قوت دی باسی ته اشاره ده او ګور موسی دشمن سمره لوی بادشاہ ذل اوتاد می خونه به تکول په خلقو کې ذل اوتاد په خپل خیال باندې کلک بادشاہ سیشو دغه باسی په مقابله موسی علی السلام و سمودا او دې کې شاش او قوت صنعت تا کار کردگی تا او ګور صالح علیہ السلام دشمن قوم سمود سمرک کاریگرو سشل کاریگران و قوم لوتا لوت علیہ السلام قوم کی جہل زیادو اگر انجان دا جاہلانو و صاحب الیکا کی اشارتا قوت مال و تجارت اگر سخاوندان دا مال و تجارت چو دشمنان دا پیغمبرو چرت لار این کلن ندیداتول اللہ کا دبر رسولا مگر دی نسبت درو کر رسولانو تا فاق اقاب نظر شپایی منزم عذاب و ما انظرونا تخویف انتظار نکی دا خلق الا سویتا واحدا مگر یوی چگی ما لا من فواق چنبی لپا دری واپس که دل یو یا ما لا من وفاق فواق واپسی خو خیستا معنی بلا دا چه ما پا تفسیر کیولی دا غدا ما لا من, من فواق نشتی لپا دری نفخی فواق اساری دل او دا ترجمه د اساره دو سورت نازعات سره مناسبت لري او ګور سورت نازعات آیت شپږم آیت وګوره فال مدبرات امرا یوم ترجف الراجفا تتبو هر رادفا کلا چولرزیگی لرزونکی ولرزیگی لرزیدونکی ورپسی بشیر سراتونکی الراجفا رستو اما علا من فواق نبی دی سیحی لنی ساری دل و یو رالن بل بور پسی فورن راشی اور اسی لغتن فواق ستوی الوقفت بین الحلابتین وامیخ چی سڑی لشی یو زل چی زمیدار او لشی غنانی تشکی خانو بیا دوباره پا تیونو لاسوی چی نور پای کس کی دی دو لشلو پا منز کی دی مقدار تاربه کی فواق ہوئی داوی نفعی اولا خاغلا خلق بمرشی ای بلا نفقه ور پسی را روانه دا چه 40 سال پس خو فورن برازی او دا 40 با دیر فوری تیری گی خواه چاچه حدیث ویلی اکلنو پشاند میاشتی و میاش پشاند افتو بی هفته با پشاند رزی مالا من فواق وقالو زجر پا مشرکینو او ای دا مشرکان ربنا ای اللہ عجل لنا قطنا ذرا کم ته صدا عذاب زم کتنا قسطنا ذرا کم ته صدا عذاب زم قبل یوم الحساب مخک رزید حساب نا حساب سره قیامت زم چې صدا مولا مخک راک داسې بدبخت وې سال سال بیا عذاب الله نن علم غوړی رحمت دې بدبخت عذاب وخته اسبر ګور علما کرامو تسلی دا او رد په شفاعت قاری باندې و یو نقطه یاد کارو سو کسی گرانی را روانی دی دیکی تفاصیل چی بیاو گونه دیر خشان سو دی آت حل کرده دی او زبا تاتو اس پا دی روانی روانی توب که ویما چه روانی گیم پا دی روان گئی که در تیم چه داو گورا داو گورا او پا دی سرو دی داود علیہ السلام حیثیت تا معلوم کی بیا کی تاتو دی تفاصیل و حوالی سکو نوم خی نمسلہ با دی حل شوی خودم ریا ساتا چه دلائل نقلی دی انبیاءو نا پا دو قسمی یو آغا چاہی که اقوال نبی بیانیگی یو حقی چه پای که احوال نبی بیانیگی دیده که دلائل نقلیا احوال نبی بیانیگی او گورا داود علیہ السلام پریشانا او گورا سلیمان علیہ السلام پریشانا او گورا ایوب علیہ السلام پریشانا ایشوا دا دلیل نقلی پا دی کسی بیانیگی احوال انبیاء اس بر علاما یقولونا صبر کوا پا خبرو چو دیوئی اسما تو وقت کی دخا زبیا چو مات کی انہوں ٹیم با پی ڈیل لگی تو بھی اور سر ویخشا چو زتا تا مسئلہ بیانا کم اللہ پیغمبر توی صلی اللہ علیہ وسلم تا اس بر صبرو کا دو دی پا خبرو باندی اور یاد کا پا صبر کی یاد کا پا صبر کی عبدنا داودا زنگ بند داود نو کہ داود نا غلطی شیوے دا اوریا پا خزی دا من توبا اللہ با پا صبر کی نبی تا امر دا صبر پا اطاعت داود نور کاؤ بس اس ٹک شوا بیاویا عبدنا اللہ دا اسما دیر تابدار بندو کیونکہ ارادہ دا قطع کرے نا عبدنا بیا سنگا شو اس ٹک دا کسی کچا تاتا اقتل ملیان یہ کہنا آکسی چی دا متفاسی رو کری دی زو اس پا اغی مارد کو مروانے من زل ایدی داود علیہ السلام خاوند ہمتو خاوند ہمتو اپ پردے خزی مین کے دل او سرے دا خزی دی پارا وجل داود دا بے ہمت خبری دی دا دروغ دی اپ تفسیر چماو کتا ہوئی زل اے دے حفی ادائی طاعتی والاحتراز الماسی انو اواب بل حضرت داود اواب دا اللہ و دیر تابدار چکم دے اللہ بندہ اوابی اگر سنگا با پر دومینی گی تیشوا اچھا اوابی اب سنگا دیو سی دا قتل منصوبی کئی آقی سی تاس یادی کنا وزر آوانی پا دیمانی این ناسا خانل جبالا منتا بی کرو گرونا ماو چی دی سرو جو سب بیانا بلا شی و اشراق سارو ما خام بی تسدلہ سناوی لی علکا چی چاوی گرونا تابی ناغیر دی چا دا خود سو ضرورت اوات تیر محشورا او گورا مارغان جمع کرے شود داودنا اے لکا ملی سیبا توجہ دستا مارغان چا پیرو داودنا نو مرغی توالو تا سنگا اسے پوشی مرغی توالو تا سنگا روان خیال تاوزا قصہ یاد نا دجو یاد نا بس تیش ہوگا وہی داود علیہ السلام نو مرغی لارا نو مرغی پسی چتا نو خواہ کی گاون کی زنانی لمبل بربنڈاوا ابھی پہ نظر راہ کے گئے اختیاری اگر دیر اخش پینا ہوا ندے پہ منشا علیکہ مخشورا مرگئے خود چاہ پی روی لانت سنگا داستا خبر غلط دا کل لو اواب یو مانا طول حضرت داود تاو تابدار والو تا مرگئے تی سنگا بلا مانا کل لو اواب زمین اللہ تراجی دے کل لو طول اللہ تا دے وجد سناد داود نا اواب تابدارو نو ٹول دا داود مرگیو پتا بیدارے کی جب مرگیو پتا بیدارے کی حضرت داود نا فرمانی سنگو شوا وشدرنا ملکو امنگا کلک کرو دی حکومت ماول حکومت ورکرو مضبوط واتین آل حکمہ اماور کرو دیتا حکمت حکمت مانا س نبو وقت علک دے حکیمو او جی حکیم وی ناغین دے حکمت منافی خبر سنگو شوی پردے سڑے وجل یا ارادہ دا قتل کل یا عزم یاد چاہ طویل چدا ماتا پریگی دا اگو دا حکمت دا خلاف خبری دی وفصل الخطاب امنگ ورکرو داود علیہ السلام تا قوت دا فیصلی فصل خطاب او قوت دا فیصلی قوت دا فیصلی زمان شیخ مانکولا فیصلہ کن انداز دا گفتگو حق او دا باطل پیچار وال اتاکا حدیث خواہ نو چر کلا دے فصل الخطاب فیصل کن انداز دو گفتگو منگوالا ورکڑو سنگا غلط خبر اکڑا چے امیر سیبا دا اور یا بوزا فصف اول کی ادرا وچی دے مرشی دا خفی صلح نوہ دا فصل الخطاب نا خلاف تا والا تاکہ نبو الخصم استفام دے خو مقصود تشویق دے تشویق شوق ورکل آئر آگلے تاتا خبر دے جگر مارانو اے تصور المحرابا کرچ دوی خطلو پا دیوال التصور وی لکی دیوال ناوڑی در کلا چی دوی خطلو پا دیوال عباد خانی محراب عباد خانا داود علیہ السلام عبادت تی پار رضی خاص کرے وی پوشو کنا او قضا تی پار رضی خاص کرے وی و دا عبادت نفلی فرضی واجبی نا او دا دیگی اجتحاد ہو یو رضی حکومت وی کاؤ فیصلی بای با دروازی بند کر ذکر وی کاؤ او سکسان و تراو خطر دیوال نواوڑی دل اے رجالو تک باری محیط لکی اے فرشتی پو صورت رجالو کے وے پوشوی چرال داود علیہ السلام تے مسئلت پیش کرا اے دخلو علا داودا کلچی دوی دن نشل پا داود باندے ففز امنهم حق داود تے گبراو شا وقالو دیو ارتی لا تخف یرے گم خسمان مگی دو داویدار بغا بازن علا باز زیادے کردے بازن پا نورو باندے فاقم بیننا فیصلو کپا منزمگا بالحق پنصاف ولا تشتت کو گوال دا حق نبنکے وادنا الہ سوہ سرات امون تو خیا ہدایتو کا رانمیو کا زمگا پا طرف دسا ملارے خا اے اس دا مفتیانو مستفتیانو استفتاوا خودیر او خیارانو بلا تخف بیائی خسمان بیائی فاقم بیائی لا تشتت بیائی وادنا معلومی گی چی استفتاوا لم او خیارو چی اخیار بولا چا مفتی تا فتح لکی گا نا لگا فتح لکی بیاوی دا مسئلہ دا مسئلہ واضح کاب دلائلو عبارت کتابنو مسئلہ ترجیح مذہبنا دا دا سائل دا علم نخوا دیم تا پوس کئی نمولیان اخکار در خا سر مخو گو سورت دا مسئلہ بیان کئی سورت دا مسئلہ دا دے این آز آخی دا زمارور دے لو تسومتی سنن آجا دید یو کم سن گڑی ولی ناج تم واحدا ازمان گڑا دے یو کم خلق چی وی چی دا سل خزی وی یو کم سل خزی دا داود علیہ السلام وی او دید اوریا وجہ چی دای خزی پر نکاح کولا او دل دا ناجو دا عبارت تا ناجی چی دید دا بی بیانو ندے زیم چی دا خبر سی ندا زکر دی که دا پیغمبر دا بی بی توحین دے پیغمبر بی بی تا گڑا وی لکیل دل جائز دی کیا سوی تا توی ملی سے ورشتیا ہویا او کور که پلار دلتا ہوئی چستا خضی او بی اخلی اتا تی مرد دا سک گڑا دا داستا خضی دا که گڑا دا تبا کور که پاتی جی تبا خضی تا ایز چیز دو تا تا گڑا ہوئی لا اویل گنا تبا ایز چیز دو نو کستا پلار ستا خضی تا گڑا ہوئی نو تا نا برداشت گئے او دی سڑو پیغمبر خضی تا گڑا ہوئی پیغمبر سنگا برداشت گئے ادا تو ہی نرے تیسا تم اتی سنا نہ جا ولی نہ جا تم آئے دا فقالا وی دا یو کم سل گڑو حالا اک فل نی ہا اس پار دا یو گڑا ماتا دبی یو کم سل دی ماتا کا یو دا دبی دا یو مال را کچھ دا ماتا سل شی اتا دا غصی دا کنگال بیک وازنی فی الخطاب از ضرور دے پا ما باندی پا خبرو کی از دنی ضرور دے پا ما خبرو خبر امداز سے کئی چی ضرور دے و سو کبا قالا وی پیغمبر لقد ظلمك بسؤال ناجتك تاکی سرا ظلم کر دی پتا باندی پا وقتو دا گڑستا اعلان آجی چی زم کی خبل گڑو سرا یاو اس گرا وینا کثیر من الخلطا اور بے شکا دیر جات شرکت کا ان کو نا لیبغی بازو ملا باز جاتے کی پیو بل باندی اللہ لزین آمنو چی بغیر دا مؤمنانو نا علیکا ہر شرکت کا ان کے پا بل جاتے کی پا مؤمن نا کی تو داود علیہ السلام مؤمن نو دی بیا سنگا سری تو چی مارتا دا خدا پرے گی دا وہ ایک ہفتے لکل دے مرک کتاب کی خواہ وامل سوالیاتی چا عمل کی نیک دول پیغمبر نیک عمل کی ان کے نو نیک عمل انو آپ ردے خزی تا قتل یا آپ ردے سری پا وجل بانے عظم کل داوز نیک عملی نا خلاف تا وقلیل اماؤم او داز خلق دیر کمی نپاگر لگو کی دا داود علیہ السلام نو وزننا داودو گمانو که داود انما فتنناو چه منگه دیپ امتیان که واغستو فتنناو ازمایش که مواچو فستغفر ربا بخنه وقتا در ربنا و خر را کیا او راو غرز اللہ تا پرکو کی وانا آب اللہ تا رجوع کرا و غفرنا لو ذالک منگو بخده و اینلو اندنا لزلفا او دې موږ سره ډېر قرب زلفا قرب دې موږ ته ډېر قریب وو حاجی بکار دې چې اوسره د بل د قتل راځي کې خوده ته قریب دې یو سره د یو کم سره خود خاوند بل ته چې د اخره د ماته پرې کې دا الله ته ډېر قریب دې دا زلفا خې چې دې دا کار نه دې کړی مانا اوس نه ما اخستا زید دې جنت وګوره دریکار داوود کړو سو فاستغفرا وخرا وانابا انعامات کرا فاستغفرا فغفرنا له وخرا ان لو عندنا لزلفا وانابا وحسن مآبا یا داوود دا کلاس کما دا تمسلی یا داوود اے داوود علیہ السلام ان جننا کا خلیفہ فی الارض منګه تا کرتو لی خلیفہ بریز مکا امراد خلیفہ نہ حاکم دین فاحكم بين الناس فسلي کو اپ من دخل کو کی په حق ولا تتبلا وا فاشات پس مزا فزل کان سبیل الله خلق دی واری خطاب کی د الله د دین ان الذين عام قیدا ان الذين يضلون عن سبیل الله اخر چ گمراه کی د الله د لارنا لو مذاب شدید ایل پار د عذاب سخت بمان سو یوم الحساب دو ترجمی دی اول ترجمه بمان سو یوم الحساب دا بما کې دا حرف باندې دا سبب یکا او نسو چې کوم دی نسو مفعول احکام الله دی او دا یوم الحساب دا عذاب شدید سره متعلق دی معنا لو عذاب شدید یوم الحساب دل پار بیا عذاب شدید پرد دی حساب ولی بما نسو احکام الله په دې سبب چې دوی پری خودی دی د خدای حکمونه مثلا شو دیمه ترجمه کوم چه دا یوم تا نسو مفول کا بما نسو دل و جنا چه دوی ایر کرده دی یوم الاسابی رزد ایساب ایر کرده دا رزد ایساب ادلائل اقلیا نیده پیدا کرم اسمان نظم کی وما بین وما باطلا بیکارا دا گمان دا کافر دی کم دا بطلان دا عبس دا بی حکمتا دا گمان دا کافر دی چگوی اسی پیدا دی حلاکتی لپاد کافرانو من النار پورد دوزخ ام نجل متقینا ام نجل لزینامنو جواب دو سال مشرکین باوی چه سنگ من دلتا دوینا خخ روسکو آخرت که من دوینا من خخ رو خسکو بشرتی که آخرت وی ام نجل لزینامنو ای من گرزون که مؤمنان لرا چه عمل که نیک کل مفسیدین فی الارض پشان داو چاہ چه فساد که انکی دی بدزمکا ام نجل متقینا کل فجار یا من برابر انکی متقان لرا پشان دا بدکارو چرت نشکی دے چرت نشکی دے چرت نشکی دے اس علماء کرام دیجئے کہ نکتہ یاد ہے کہ باس کو ما انما فتننا ہو چونکہ قرآن کی دا ذکر نشتے چیز داود فتننا فتنا فتنا ازمائش اور ابتلا فتنا فتنا مو ہے خواہ فتنا ابتلا اور ازمائش پسشو دا نشتہ رہے چی نشتے نو کتابونو کی دیر خبر لکل دی یو خبر دا لکل دا چی یو سڑے ہو او داغینم اوریا ہو آغا دا حضرت داود علیہ السلام دیر مزیدار مر گرے ہو خو خضا دا اوریا دیر خستا ہو داود علیہ السلام پی مہن شو چی مہن شو نو اوریا تاوی چی دا ما دی پارا پریگی دا طلاق کما دی پارا پریگی دا آگه وی نا کشتا خوخ زمان بیر خوخ زی نا پریگی دا وی نا پریگی دی وی نا وی خواه ستا خوخ دا چه جهاد تا بطا نو دی بی پر جهاد کی لیگا اور امیر دا جهاد تا بی چه اوریا گوری پا صفی اول کے ساتھ آئی دی بلکل دشمن تا پا اول صف کے ساتھ آئی دی لی پار چه دی مرشی شہید شی چه دا خذ ما تا پاتش ریوزن لار نو دی بیا جهاد کی واپس راگی جندی بیا بیا بیا حتی چی پا دریم زل یا ارزل بانی اوریا شهید شو چی شهید شو نو سلیمان دا داود رسان تا پتو لگی دا چی اوریا خو مرش شهید شو وی خواه نو ایس قسم غم حضرت سلیمان پیو نکا داودو نکا زکا چی مسئله حل شو مراد پورا شو و انا لله دیر افسوس خبر دا چی تفسیرونو کشتا ده بعض خلقوی پا تفسیرونو که افدان بی کلنی خواه دیم کول دادی چې نه اصل کې داس نه و دا یو خزا و او حضرت داوود علیہ السلام مرغې ساتلې وی کنه هغه مرغې ته والو تانو دی ور پسې کوټې ته وخته چې کتلې نو گاون کې زنانی لمبل اډر سپینا وخېستا دی چې کتن پاګې میش او دا دی اوریا په دې باندې سو کو یره تاسو نه واوي یو سړی هغه کویدن کړی و نکاح ترلې شو او دې دی هغه په کویدن کولا چې دا دې له مور کړه دا مال راکړه ستا خیال دی دا وګدي خبرې دي تفاصیل لیکي چې دا خبرې غپ دي دا خبرې سری دا غپ دي اگر چې تفسیر کشته خو تفاصیل محققین ځان له خلق دي او غیر محققین ځان له خلق دي اور محققین تفاسیر په دې رد کړی دي لکه آی کی ابن کثیر دے پائے کی کبیر دے پائے کی قرطبی دا پائے کی رلمانی دا پائے کی نظم الدرر دے پائے کی بغوی دے پائے کی سمرقندی دے تا خیال دے ورتا پائے کی غرائب القرآن دے دا چکم محققین تفاسیر دی دوی پا دی خبر باندی زبردست رد کر رہے چی اصل کی دا خبر دا سی ندا اور ما در توی چی دا سمر آیتون منگ مخ کے وی دے سر دا خبر بطلان واضح دے الله وی صبر وکړه لکه چې داوود کړو او داوود خو به صبر و نو الله څنګه نبی پاک ته چې داوود په شان صبر وکړه علی اعظم بالله هغه نه غوسه پد نو شوه لہذا اسبر خی چې دا خبره قصه دروغ ده په شو باندې نه سیوا بل په دې واقعي کې ما ته ګورې اعظم دې په قتل علی الله و انا الی راج اعظم دې په قتل دی او مسلمان دیو مسلمان په قتل باندې قصد دی اور دا خود یو عام مسلمان د شان سره خیګینا چې دا سره بوزا او دیالته مرکا بیا چې جای کې پیغمبر سوال نه پیدا کیږي په دې باندې سپوش وای دا د جواب درېمه خبره یاد کا چې په دې کسی کې په پیغمبر باندې د یو الزام دی چې په پردی په خزه باندې پردی سری په خزه باندې محبت راتل او پا پردی سری خزی تا قتل او پا غی مین که دل داد اسمت نا منافره او مگا مخی خبره کر چم بیا معصوم دا گناون نئی تیک شمالی سیوا دری بلا خبره چی نصاب پورا کو پا دی خبره که پا دی قصه که تشبیه دا خود دا پیغمبر پا گدو سر رازی او دادا شان دا پیغمبر نا دا خبره نامناسبه دا تیک شوا بل پا خپل داود علیہ السلام وی چې خلطا اکثر دا سے کئی زیادتی پا خلقو کئی خو مومن نا کئی بیا داود سنگا ہوکا آدیوی داخل خلق لگ دی و داود دیاغینا نو لہذا دا خبرہ دا اوریا کسی مسی چی دی دا کل ذالک کس بن دا دروغ دی اور نہایت ضعیف تی پا کم روایتو کچ راغل دی نا روایت کم زوری تی بس استاز تا داغی روایتو بانے باسو کم بیا داغی نا پس تا خیم چه فتن ناسی شده او کنا فتن نادر تمخ کیوی ما زفتن نادر تمخ کیوی ما او بیا داغی نروستو چه چا دا کسی لکلی دی زا داغی پوست مارتمو کما او داغی دا مازغو او کرم او تا تا پا دی دگی بانے که دا ما او تا تیم چه گورا ورتا او سو او زمانا کو ما چکم محققین مفسرین کوم خبر راغست دي هغه دادي ګور علماء کرام اول دادي او انور شاه صاحب کشمیری لیکلی دي او دا حدیث کی راضی حضرت داوود یو کار کړو بلا اجازت چاغ شیشو تقسیم د ایامو د نفلی وکي دغه تقسیم د ایامو نفلی خبره الله تخوخه نوا یو یادا چې الله حضرت داوود طویل چې بستا یو ورځ امتحان اخلم دی ایام تقسیم کړه چې یو ورځ به عدالت یو ورځ به نفلو نه نو چې کوم ورځ د نفلو نو الله کریم د دې کور ته په دیوال باندې کسان واړول یا فرشتي یا انسانان باندې موید انسان خلق انسانانو ایل ضرورت ته مسلیو چو واوری دل ورطا او دیتا ورطاوی چرا صورت تا مسئلی او خودا چو صورت تا مسئلی ورطا بیان که ندوی یو بلتا داسو کتلو خندل فرشتی مسکشلا چو مسکشو حضرت داود پوشت چو خود داخل سو امتحان اللہوی چو مانتا با امتحان او که تا تمیو چو تقسیم دا ایامو غیر مناسب دے حتی ما بادشاہ لگلی فحکم چا فیصلے کوا تو تازان پس ور بند کے عبادت نفلی شروع کر. او دغا علماء ہوئی چھ عالم سری دی پارا نوافل و نزیاد ثواب پر درس و تدریس کے لئے نوافل و نزیاد ثواب پر درس و تدریس کے لئے لیکن چھ نفلون سر خسر تب بزرگ شی او درس سر بستا فیدہ خیر تا رسی انگ پینڈائی کیو ختم شاہ شیخ القرآن مرحوم چھ رے شاہ سے مرحوم تا فنو کا چھ فلان کی تاریخ دنوں گا ختم دے تراشا شاہ سے خسبر سرے ہو آئی وقت ہے چھ دکھو پہ اعتکاف ہے ماں بس دیکھو جو بمبار ہو گیا نا غصے ہو گیا بتابہ نے قرآن لوی الفرض دی کہ پتا اعتکاف کو الفرض تھی اعتکاف سنت تھی امی سے ہم کو لشی دمر لوی عالمی اور تاز چیزیں نظام دی تردین دا کا فلان کے غصہ شو آگئی اس غصہ غصہ کے اس معنیت تردلے دی نظر سو کرنا بس میرا دکڑے تب ربا نے واجب شی سا خیال دی علماء لکی چی عالم دی پارا تبلیغ دعوت درس داد نوافل نہ بہتر دے دیم نقطہ یاد رکھا دیم داد علماء کرام فرمائے کہ اصل امتحان دا حضرت داود اگر خطا و پخسمین باندھے توجہ کرنا اگر فضیا من ہم دا کسان چرا لکھنا اور داود علیہ السلام چوکا تل تو گھبراہ ڈالے کم کر گنے حضرت داود علیہ السلام کی دوی توقہ تل چی دوی دا سنتیان ولار دی دروازی بندی دی داخلت دیوال نا واوڑی دل دا گو چا تزما قتل لنی دی لانگلی ففزیان من ہم دی خلقو نا گبراو شو چی گبراو شو تو گبری سوا گبراوال سو گبراوی دل سو اے پا دی خسمینو بانی گمانو شو چی دا زما قتل لا راغلی دی او دوی دا قتل در آغلی نو دا گمانی بد پا خسمینو باندی دا دا داود دا شانم خلافو اسی پوشوائے دیم نکتہ سشوا خطا فی الزام علی الخسمین خسمینو باندی چکم گمان شیو چی دوی ما وحل رازی دا گمان دا حتی داود سی امتحار سوشل دعا دریم نکتہ علماء لکی چی امتحان دا داود پا تاجیل دا فتوی باندیو تاجیل دا فتو پی جنے علیکہ مولی سے بغوا کے دخا تو مفتی کی گئی گھنا کورس والا مفتی نے سم مفتی جوڑ شکا چی مفتی شوی نو چی تالس اک فتو در کئی کنا نو تبا دیاغی فتوی مستفتی نو پورا تپوس او تحقیقات پر یو مفتیو آئی سا چا فتو را اولا لگت تو اس مفتی شوی او دی سری فتر آر چه ملی سیب دی سری خضل دو طلاق اور کرسو کی نتا خوب اس مولای نتا بارتے چوا که داتی تیر شیوی تجدید نکاو کی دغس دکانا تجدید نکاو کی مغالده خود دکانا اور بیادی اس ساتھی ایداد که دن نده روجو دیو کی تو دا صفت وار کئی نا تب بارتے علا کسر دیوی یار چه دی سری خضل دو طلاق اور کری دی اسو کی نتا چه کلک مفتی نتا بایا خواه دی سری دی دو طلاق نہ مخکم چل دی خرج طلاق ور کرو کہ نہ دا اول زل دے کیا گوی جی اول زل دے نہ تو ارتو رجوع دی او کی عدت کے دن نہ رجوع دی او کی عدت تو فارغ تجدید دے نکاح او کی اپ کیا گئی درتوی جی یو لس کال مخ کی دی خرج طویل چ تف ما طلاق ہے کہ دو یو زل ویلو نہ تو مفتی تو یو ہغا او دو دا دا پیشو مغلظا او جی بولجی مفتی صاحب پا فتوی کی تاجیل نکی یا اس وقت آگئے تازگا یا اس دا جی ہاں الٹائے میں اکری جی روجہ سنگا دا تب عورتے چھنے دا ماتا تب عورتے لکا الٹائے تال راگے لیوی کہ تار راویستے لیوی وی جی راگے لیوی پایت چھ راگے لیوی نبیا تیرے شیوی کہ نا وی نا وی نا دا ماتا او کہ آگا وی جی ما راویستے وی خلیک مرائے کمی خلیک کمی لاسو را لی وی روجہ دا ماتا دا تب تپوس کہے کہنا داس لم یگوش فتوی بنا کہ اس حضرت داود امتحان سو تاجیل فی الفتوا توجہ ہے اگر جی ان ذاخی قال لقد ظلمک اے مدعی خبر او کرا مدالے نہ لا تپوس نو کرے فورن جواب ولا ور کر دا تاجیل فی الفتوا او تلوار فی الفتوا دا پیغمبر نشان سر مناسب نو فتن نہ ہو سوچ لو تقسیم ایام غیر مناسب زام پا خسمینو غیر مناسب تاجیل فی الفتوا غیر مناسب. سلورم توجی امتحان د حضرت داود پدی خبر باندیو چه لقد ظلم کا لقد ظلم کا سمان شوا مدعی دعوی پیش کرے ما توقع دا زم مدعی ما دعوی پیش کرے چه دی سری دا کار کرے دے دی دی یو کم سل گڑی دی او ما نگر یو گڑی ما نگواری تو مفتی وی دی خودی لوی ظالم دے اس نسبت تا ظلم چه شوی دے چاہتا مدعالی تا نسبت تا ظلم مدعالی تا شوی دے سرد دینا چه مدعالی اقرار دا دعوی نده کرے اور مدعی پی بینه ثابت کرے ندا مدعی بینم ثابت نکرا مدعالی اقرار منک بغیر اقرار دا مدعالی نا اور بغیر بینی دا مدعی نا حضرت داودی لقد ظلمک مدعالی ظالم دے نسبت تا ظلم مدعی تا بغیر ثبوت او بغیر اقرار نے وک او دا پیغمبر شان سره مناسب نه وو اوسه پوښوي دا سلور نقطه علما یک تفسیر لیکلي او په دې سلوري می باندې خازن شو تفسیر کبیر شو قرطبی شو ټول لیکل دي المرادو من الذله المراد من الذلتی فذال حدیما قبل ان يسمع كلام الاخر تفسیر کبیر تفسیر خازن سو مراد ذلت نصره فذال حدیما قبل ان يسمع كلام الاخر مخکې د مدالې د خبرې اوریدونه فیصله وکړه یو یا ذلت سو اے قالا لقد ظلمک بغیر اقرار نه او بغیر پیشکول د بیینې نه دا سلور خبرې شوې په دې سلور خبرو کې زیات مناسب علما چې ډېر ښه علما دي دغه یا تقسیم د ایام غیر مناسب وي یا خطا خطا فی الزام عل الخصمین دا دوار دیر خوی چو خو لیکن سوی راشی تا دی استاجی خبر آر تو چاہتا قتل لکھو ندر آر لے آپ باری مرسلی سے گبراو بی پس خبری نوازی او بی گناہ سے نیمان تا خیالو کچھ دی ماولی دا دو خبری خلق کی را مناسب گانی اوز مسلی مانی پوشوی چی پوشوی اوز تا تا یو مسلی بی علامہ دا اوریا قصه چه دا د دې بنا د په یو حدیث باندې او پای حدیث کې او راوی دی چې دا غي نوم دی یزید ارقاشی او هغه کمزور دی او دا مسخ ابن کثیر دی او د دې اطلان دی دل کی پس ذکر المفسرون ها و ناقصه اکثر ما خوز من الاسرائیلیات ولم يثبت فی عن المعصوم حدیث یجب اتباعه ولكن روي ابن ابي حاتم حديثا لا سنده لان من روايه يزيد الرقاشي عن انس رضي الله عنه ويزيد بن كان من الصالحين لكنه ضعيف الحديث عند الائمه فالاولى ان يقتصر على مجرد تلاوه هذه القصه وان يرد ان يرد علمها الى الله مصلحه الشر ادي روايه يراوي دي يزيد الرقاشي دي او دي عند المحدثين ضعيف دي عند الائمه ضعیف تے لہذا دا آیت دا سوائے او پا دیکھ دا معلوم ہوئے چھ فتننا فتننا فتننا سشو دا خبر پرے گئے دے چاہوئے ابن کثیر ہوئے تفسیر قرطبی پا دی آیت باندی لکھی وئی و اکثرها لا یسیہو ولا یتصل اسنادہو ولا يتصل اسناده ولا ينبغي ان يجترع على مثلها الا بعد المعرفه بصحتها دا خبره غبطه او دا روایت صحیح نه ده لہذا طالب دي روایت باندې اعتماد نه ده پکا چاوي ها تفسیر قرطبی وی خازن گورمتی خازن سوی خازن شریف دي واقعي باندې لکي وای اعلام دا ګور دې عنوان ذکر کړي فصل فی تنزیه داوود علی السلام اما لا یلیق به و ما ينسب الیه اعلام پوش طالب جانا ان من خصه الله تعالی بنبوته واکرمه برسالته وشرف ولا کسی من خلقه اذا کدا خبره تعالی جل نبوت ورکی او پټیر خلق باندې الله پاک هغه عزت ورکی لا یلیق ان ينسب الیه وی دا سی خبر مناسب ندی چه تا دا سی پیغمبر تا یو خبر نسبتو که چه لونو سی بیلا ها دن ناسی لستن کفا که یو سڑی تا عام سڑی تا نسبتو که اغیر نخلق نفرد تو چه دی مولی سیب دی مولی سیب دا مولی سیب سرن بالوالا یو الگ دی پا کلی که کوئی دن کرده وا او دیلار دی پا کوئی دن کوئی دن اکڑا نو خلق و تخوی که بد بوی الگ چه یو عام سڑی تا دا نسبتو که خلق بد گنی نو پیغمبر تا دا نسبت سنگ جایش شو حضر ایوان پوشوی بیا دا نکتو لکا وَلَا يَجُدُ أَنْ يَلْتَفِتَ إِلَى مَا سَتْرَهُ الْأَخْبَارِيُونَ مِنْ أَهْلِ كِتَابِ دا اخباریان دی کتابیان زانی لکل دی بیا دریم زکی وی وَلَيْسَ فِي قِصَّةِ دَاوُدُ أَوْرِيَا خَبَرٌ ثَابِتٌ وَلَا يَظُنُّ بِنَبِيٍّ مُحَبَّةَ قَتْلِ مُسْلِمٍ یو روایت صحیح نشته دی نبی باندې دا ګمانو نه کوي چې دې یو سړي د وجل بندوبست کړو دا خو د پیغمبر مړه د پیغمبر د شان له خلاف خبرې دي او پیغمبر ته منسوب تا وای تفسیر ابی سعود اد دې زبان لیکي او دا ځان څخه یاد کا وای افکم مبتداون مکروهون و مکر مخترعون دا مکر دې مړ خلق ځانه جوړ کړی دی آخر کی وی ویل لمن ابتداه واشاه وتبا لمن اخترا واذاه هغه چا چې دا جوړ کړی دا اد خره تبا کی اد خره برباد کی بیالی سے روایت نقل کر دے علی سے وی من حدث ابي حديث داوود علیہ السلام علامہ يروي القصاص جلدته 160 جلدتن کہ چاوی چاته داوود دا کار کړی دے زبلا 160 دوری سزا ورکوما زکه عام مسلمانانو باندې که سب دا تهمت لګی ثابت نکی ناغی لپاس سزا سده 80 دوری 80 اور 80 100 علامه تفسیر لکی دا سمرقندی دریم جل 133 مان لکی وقال العلماء وقال بعضهم هذه القصه لا تصح دا خبر صحیح نه ده لانه لا يظن بالنبي مثل داوود ان يفعل مثل ذلك و داود دا خبر گمان کول دا داود دا شان خلاف دی دا خبر مناسب ننی تفسیر آلوسی دی زکی لکی یاد درتا دا صفحہ نمبر 185 دیوی ولی القصاص کلام مشہور لا یکاد یصح لما فی من مزید الاخلال لمن سبی علیہ السلام و دا خبر دروغ دا زکا پتی که دا پیغمبر بیزتی کی گی او دا پیغمبر توحین دے بیا لکی ونا علم قطان امون دا خبر پی یقین سروئیو چه انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم دی دا صغائرنا و دا کبائرنا انبیاء خو معصوم دی او پر دیر خذبان نکاح تر دا گناہ بنی نو یا یو سرے دا سب تولے گا چه دے مرکا دا بگناہ نیسا دا خود گناہ خبری دی او تفسیر علمانی ذکر کئی او دارنگی دا تفسیر سراج المنیر لکی او دیر دیر خستہ باز کر دے دا تفسیر والے دا خلق نہ چاپ کرے نو دے تقریبا 407 408 409 نچواخ لکھا نا دی پورا باز کرے دے اور دا تا خبر ذکر کرے دا لکہ کم ترتیب سچ مادر تا بیان کا او بیا آخر کی وہی علی صاحب وہی من حدثکم بی حدیث داود علامہ یروی القصاص فجلدوہ مئت جلدہ و ستینہ تا تو چاوی چی داود علیہ السلام دا شکر دی ویلک صبر و کذر آزم علیکم عمر صاحب کار برسو گئی تا تو یو صحیح ملی سے داود علیہ السلام تو گو رکن دا شکر تو ویلک صبر و کذر آزم تو چو کو تلار شکنا نتورا راواخ لے دازنا کو تک راواخ لے دورا ورکش شاک کمیستی و باسا 160 دوری والا پا دشار آچا چی بیا بوئی 160 دوری والا را آچے حضرت علی سے فرمائی چی دا سے حکم ہوکا تفسیر بحری محیط لکی وم جل خندار ذکر آلا چی دا عبارتون مامخ کی پیو تفسیر باندے ابو سعود باندے کلو اچھا دائی باتوں نے ٹھوڑا تفاصیل ملے کلو میں دیا وقتی بیاسی جا ٹیم کمی کانا اور طالب یو مر کرے ہو ماں پرس کرے دا جل دلتا پروتی بیا بس سو دلتا ہو گرے دا دے مانے اچھا بس طالب ساقب وقت نہیں کانا نما پا دی صفی پانے مان لے کلو نو کینچی آگست نا حوالے ٹولے زان لے کٹ کری یار سوک به لیکل زوره کې چې سره تاسو خلاص نو بل کار زما طبيعت داسې خراب ونه ما دا اب سعود اونہ کتا اما ځان سره واسه مې طالبان ته دین غرض عبارتونه واړو چې دل ترالم چې کتاب ګورو نه غي خاندي لاتا باغې باندې سره پورته حشن نشته یا الله سوک د بیا مې په تفسیر ابن کثیر باندې هغه عبارتونه لیکل دا ابن کثیر زوړو دا ما ورک بدل مې ک اچھا صاحب میں قتل نہ ابن کثیر پکے ہونا اچھا کم معنی ماخ پلی بارتو نے لکھلو اچھا کہ دا تحسنوں میں در توقع کین دنوں ٹیم بنا لگے تو دا بحری محیط تے 300 میں صفحہ دا اللہ اور دارنگی 393 میں صفحہ بارتو گورا دیلی کی دل معصوم دیوے خطایاونا ابی آخر کی لکی فما حق اللہ تعالیٰ فی کتابی یمر علا ما ارادو وما حق القصاص مما فی غز عن منصب النبوت ترحنا ہو کہ سگو خلقو ذکر میں خبری در نبی پر بارکے کروی آئے کہ در نبوت مقام خرابی دا ما اقبل تفسیر کیا خبرہ دولی کلی ننا ناسی جی بس رہے دی علبائی دیوبند مشہور عالم دی امیر شاہ کشمیری صاحب دے او دائی دا کتاب دے فیض الباری شرح بخاری او دے لکی دیزا کہ دیر خستا خبر کئی صفحہ نمبر 38 دا خبر یاد کا طالب جانا وی وعلم انما ذکرہو اصحاب التفسیر فی قصتی باطل لا اصل له ولا نعلم فیه نقلا اسلامیا وكل ما يبلغنا فيه فمن نقول الكتب السابقه وكل ما بلغنا فيه فمن نقول الكتب السابقه عليك اذاك دا خبر تفاسير کی او قصے دل تے لکھلے دا خود غریبان اس نقل اسلامی نشتے او کس دی دا ټول دا اہل کتاب خبر دی دا ټول دا چاجی دا اہل کتاب خبر دی علی سنگا نظم الدر دا دیو خسته تفسیر دی ما چه سواق که اغسطه دیه پر 5500 بانده و اس نو تو رسیده اور دیدی دکی لکی ملیش سیبا دا دیو جبه قصه ده دا یو خبره ده سرو ضرور ده دی لکی وی تلک القصه و امثالها من کذب الیهوده وی دا دی یهودیانو دروغ دی وی ولی وی و اخبر ری باز من اسلم من هم دیوی یو یهودی مسلمان شا اما و تا درس کو چې دې ترالو د مایسرو د کتابونو کې دا خبره ولې ذکر دي وایو اخبرنی بعضو من اسلم منهم ای بعضو مسلمانانو د غینه ماتوي چې انهم یعتمدون ذالک فرق داوود علی السلام لانه عیسی من ذریته لیجد السبیل الا الطعن فيه دې داوود علی السلام ته دا خبره ځکه منسوب کړی دا چې داوود علی السلام د اسماعیل دا عیسیٰ علیہ السلام پا اولاد داود کیو نو دی عیسیٰ علیہ السلام مور دی پارا دتان لار گوری ستاسو مشر داودم داسی کرو نو مریمم داسی شوا یو جانو سمرا قیمتی خبر دا دسرو زرو لکلو بانے دا او دا اتات او خدا دا دشمن چې دشمن ستا خلاف سمرا پسازشنو کے پروت دے از شفا دا قاضی آیاس عبارت اس میں وقت کم دیارا او دیدی دا صفحہ دا جلد نمبر 244 او دی پی خستہ باز کردے او نورم کتابو نشتے خو بس دی دم را بس دی دا کچھ وقت کم دے بیزاری ہم دی آتمان لکل دی اور اگی دا جملے لکل دا چی افتراؤن و حراؤن و افتراؤن تشتر گپ دے چی خلقو لکل دے پیغمبر داود دی دینا بالکل پاک دے ٹھیک شوا داود علیہ السلام دا خبر نوی چکم دی خلق ورپسی اتر لے اصلاح شو سا کتاب انزلنا الیکا دلیل وحی فصداقت قرآن کریم کتاب انزلنا الیکا اللہ دایو کتاب دے چمنگتا تر آلے گلے دے قرآن کریم مبارکن داد خیر کتاب دے لید دبرو آیاتی چکل سو چکی پاتن دا قرآن وليتذكر اولو الالباب انسيتو اهلی اقل مند ليتدبرو آیاته کی اشاره دا قوت علمی تا وليتذكر کی اشاره دا قوت عملی تا اول علم حاصل کا نبیاد عمل کوشش کوا

جهاد باندې ډیر مینو او جهاد دی پار اسونه ساتلو او دغی اسونو دیکھ بال به هم کو او بیا دغی اسونو سره محبت اور مینه به هم کولا او چه دا خبر شوا رسو فتن ناو رازی ناغی که یو توجی دادا چه سلیمان علیہ السلام سل بی بیانی اراده او که چه نندش پی با طول سر ملاقات کوما او دین با کال پس سل زوانان پاسی پیدا کیی آبا لویگی زمان دی کور با سل کسان فوجانی جیحاد مزو کوما انشاءاللہ او نوی نپی پورا سلو کی دی ایچا اولو کنش سوا دی یو بی بینا داغی بچه اون پیدا شنگنیم گرو او دای راوستا او تخت سلیمانی باندې کې خدا چې داده اوف ان شاء الله امنو وی ها نو ستاتم روایت بخاری پر روایت سره چې د فتننا سلیمان موږ داتو جی وکو دې تو جی سره مناسبه ده او داتو جی دغه علما راغسته ده خسته خسته علما فیض الباری انور شاه کشمیری و خیر دان پی ازرسو در تو بیان کما داروسو ذکر کن با چه بیارت کن تک شوا دایو توجی صحیح شوا دی توجی که مسحن سمان شوا تاپا توار زمیر چاتر آجیش اصنو تا چرا اصنو آفینات که داخل دی او احبت تو حب الخیر مانا حالی شوا او ان پا مانا دا من شوا او پا دیو مانا که دا پیغمبر صفت تے که مزامت تے صفت باز بلا ترجمہ کو ایزو رضا علی بن عشی ساکنات الجیاد پیشکر شب سلیمان باندی وقت مازی گری آکرا گرندی خاص اسونا کرا فقالانو دیوی انی احببتو اس دن اول توجیہ لکا وی مازی گر شخان وکی دا سلیمان علیہ السلام قتل اسونو تے قتل اخ بس ګرځې ده را ګرځې ده با قتل به قتل به قتل به نو په دې اشتغال د اسونو باندې مازیګر نور پریوت چې مازیګر نور پریوت نو اوخو مزمنه ده کړي نو ردوها ردوها کی زمير دې نور تا او ردوها کی چاته وي الله ته وي چې واپس کې دانور په ما باندې مان خو مز خلاص نو الله ورته دانور را واپس کړ چرا اپس که سلیمان علیہ السلام موز اوکا دمازگر نو چه موزی اوکا نو چه دا سمر اصنه دی بیت المال اوکا نا نو چه رکای راواغ سا جو طولی علار کن ویلگرش تاسو دا سکم ساز دوی نخمان موز باتش اکثر دا قصه خلا دا سکی عثمانه ازدکن بیا دیوان باز کن فقالا سلیمان علیہ السلام وی احباب تو حب الخیر ورمکا محبت تمال آن پا مانا دے علا دے آن ذکر ربی علا ذکر ربی اخو مال سر امین اکڑا دے اللہ پا ذکر او آن پا مانا دے علا سورت محمد راو گورا 38 نمبر آتا هان تما اولای تدونا تدونا لتنفقو فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسی دلت دان پسرے علا یبخل عن نفسی یبخل علا نفسی حب آببتو حب الخیر علا ذکر ربی بشی اس فر حتی متعلق مغیا مقدر کا فشغلنی جیسے فشغلنی نو دے مال مشغول کرما اللہ دے عبادتنا حتی تردی توارد ملی جاب چپڑ شدانور پا پردو کی اس توارد کی زمین چاہت راجی شا شمس دا علیک شمس خمک کی نشتے وہ خیر بالعشیی کی زمنان داخل دے دا بالعشیی پا مفہوم کی خوشتے کنا عشیی مازیگری تیمتوئی او مازیگری سری خود نور پا مازیگر کی پروزی بیا توارد کی زمین شمس راجی شا ویردو آلیا اللہ نے سوالو که چه جی دانور را بانی واپس راولا چه روا واپس را ری دیموزو که فاتفقا مسان شروش علالولو بانده بسوقی والآناق نب عرصی خراو که اصولا چه سمر طولی علال که الخلق سليمان عليه السلام نه یو مس قضا شو فزرګونو اسونه حلال کړ اتان چې مس قضا شي نو ته چرګم نه نه علماء کرامو دا توجی د ډیرو مفسرینو په دې رات کړی دی او وجه یې رسدا دې کې خو توارت کې زمير مصافنات ذکر کو نو په دې کې صراحت ته مرجع مصدا ظاهر دا او کې توارت کې زمير نور ته ذکر کو نو نور صراحتن مخ کې ذکر نه دی یو دیم دا چې رستنه مانزګه خندا پښیمولي سبا چې دې کې موږ محتاج یو ستا وقلو د حذف ته چې غفل د شغلنی دی او په مخ کې معنا کې دې ته زموږ ضرورت ناراضي تښوا په دې معنا کې ردوها دا نور واپس کېدل معجزه ده او معجزه کې ردوها امر چا ته رب تا او دا شان نبی سره خیږي نه تا بل معنا دا چې دې رسنه معنی کې الزام په پیغمبر راضي چې دې په دنیا باندې دمره مئن وو چې هغه مزم ته قربان شي قضا شي ها دې معنی کې یو اشتباه داوم دا چې اسونه چې واپس نه نیمو ایرورا مستانه قضا شي نزور اسونه ته وته تبر ته نو درې دي کنه نو مستانه قضا شي زور اسونه ته راغی یو بیا د بیت المال دمره اسونه بلا موجب زبها کول دا خود بیت المال نقصان دی بل پدی که دا نقصان دی چه پورا لغت کی مصحف مانا دا زبح ندر آغلی او که دلتا مگه مصح علا لکل او دا مصحف مانا زبح غنش دی او که دا مصحف مانا زبح شی نو فهم صحو بی وجوه کم چه پاسه اس مصبخین بانگ با وی معظم را آغلی دی نو چه کل دی بانگ وی نو فهم صحو بی روس کم دا سرنو ال تکٹ کے بیار آده سره الله زکه چې مسو کټکول ته وینو فهم سو بیروس کوم سرنه غوس کې راځي نو په لغت کې مس په معنی ده زب یوما نشته بل دا چې چر من چلو دا مس په معنی ده زب واخلو نو دا مس په اناخ کیږي او مس په سوق سره مس محل زب محل سره غاړه دا پندې ندی عادت مسن به سوق ول اناخ نو علال کرل دلتنم او د پندونهم نو دیل پار دا مانا مناسب ندا او د مخ کی معنی سره د پیغمبر صفت ته او پاگی باند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل موجود ده نو اس انور شاہ کشمیری سے بوئی داؤسا جلد رب رابی فیض الباری اور یو کم سلختم صفا فاتفقا مسحن یمسو آراف الخیل وراقیبا ولم يصح ما نقل من ذب الخيل فلا علينا الا نسلمه اچ ته ذکر نشته ما ان في ازات المال وذب الحيوان والاولى ان يقتصر على لفظ القران وليس في الا المصح او الظاهر انه كان شفقه فان صاحب الخيل اذا احبها نمسح نواسيها واكفالا وارافها ان شاس ما نوكرا چې دا دې معنی ده او دا دیر مزیدار دا علام بحر محیطم دا ترجمه کری دا او پا دیزه که او دا بزان لنوڑ که صفحه نمبر 306 می بان لکی وقال ابن عباس و زوری مسو بی سوق والآناق لم یکن بی سیفی بل بی یدیه تکریما لها و محبتا و رجح و تبریو بقیل بل غسلها بالمای تبریو چپو بوی وی زلو بیا امام طبری وی دامان سیدا وقال سالبی انا دل مسکان فی سوق والاناق بی وسمن وسمان پوشی چی جا دا سنو واپس رانل پی راڑو دا ہوئی چی دا زنگنان والا نخی کما بی جهاد نخی پیو لگو ما واقعی امد شیده وی واد القول هو الذی یناسب مناسب الانبیاء للقول المنصوب للجمهور فإن في قصتي ما لا يليق ذكره بالنسبة إلى الأنبياء تفسير بحر المحيط ومجل 306 صفا بس مثلا شو خا ولقد تشوا ولقد فتنا سليمانا او دائما مثلا او مونږه امتحان غسو د سليمان عليه السلام فتننا سليمان امتحان ما غسو د سليمان والقينا على كرسي جسدا او مونږه واچو په کرسي د دی باندې یو جسم سمانا با بیا واپس دیتا اوس انا به سيږي واپس دام پته نشته على كرسي جسدن سيشه دي دام پتا اوس دلته بعضي خلقو قصه ذکر کړی دا یاره دا سره ډیر مشکل ده قصه ذکر کړی دا په دې اعتبار سره چې حضرت سليمان عليه السلام یو ورځ کور ناشته بعد اقتدار باندې ندا ګوتای ګوتای ندا ګوتای لری کرا د سماجی ته لار انساني تقاضا لار شیطان راغی چې شیطان راغی د سليمان عليه السلام ګوتای واغسن ګوتای ته واچول او شیطان نشو به وو شکل سليماني جوش ان لله و ان اقتدار باندې کین اس سليمان عليه السلام چې راغی ولکه سوګي ولرشا پته سوګي ولرشا حکومت سليمان عليه السلام شیطان واغست سوال زو حکومت بیا ته الله شیطان حکومت واسه سليمان عليه السلام دی ورکا نو جسدن شیطان دی او انا بیا رجو کېدل د حکومت سليمان عليه السلام ته توبه او پس چې کتاب کې دام لیکل دي بیا وی ته لاړ د سليمان اسلام کور ته چې کور ته لاړ مالته بیا وی چاغا ایام د عادت کې ون واپس راغی یاری دروژن سید آقا خونه ماتل وای ولی چې دم رسپک خبره وکړه او بیا دې دروژن ته دام فتنه لګی چې زه درو لیکم او سره شاعت علما راځي تفسیرونه پوری نه نغیم خو به دا وای کنه چې لکه شیطان د پیغمبر په صورت قادر څنګه شو یو او کې بیا شیطان دمر لوی ارامي توبې وکړه انه چې بیا دې لار مغه په ایام عادت کې نو دې دې نه څنګه قرات زارو کو شیطان خودی پلیت ته به ونه شي یو خدای ګندې ډک بچي دا تفاسیر لیکلني دا نهایت مذموم الفاظ خلق لیکل دي دې لپاره چې چا په رد کړي دي نو دې چې کې جملې سری وداس سوفستائیه دا زندیقین دا مرتدین دوی دالی کل دی دا زلسی بارز تاورو ما اس آیت حل کما چکم آیت سنگ مناسب حل کی گی وکی دا وطا آغا یو مسئلہ داد لکھ حدیث کے چرازی شوقی جہاد پا غرض باندی سلیمان علیہ السلام کور تلار پا دی ارادی چنن دشپی بخپل بیبیانو سر مزاجعاتو کم اللہ و مال سل بچیرا کی اغه بزوانانی jihad به ما د کور نه پوره مجاهدین په زبان ان شاء الله او نو ته استثناء ان شاء الله او نکړه او بچي پیدا شغم نیم به پیدا شه سليمان عليه السلام ناس په تخت سليماني باندې نو کار چې تیر شنو دایره رااله او هغه څنګه یو معصوم هغه نامکمل سليمان عليه السلام ته په کرسي کې خدا چې ستاب دا بچي پیدا شه دې دغه یو بیاو پیغم نا تمام فورم سلیمان علیہ السلام یو خو انشاءاللہ رانا نو ویل شوی نو آنا با پماندر رجا الاللہ شو انشاءاللہ شو اوز مانا فتننا سلیمانا امتحان کیا چولم سلیمان علیہ السلام پوجد نو ویلو دی انشاءاللہ والقینا لا کرسی اچولم انگا پا کرسی دو سلیمان جسدن یو نا تمام بچی سمانا با بیا سلیمان الله ته رجوع کرا پر استغفار سره دا تو جی یاد شو دا یو شو حضرت به فرمایل چې دا تو جی دا خو په تفسیر کې دا چرته نشته چې جسد نه عین ابن مراد ده او مفسر علی سبیل الجزم دا نه دی چې جسد نه ابن سلیمان مراد ده اگر چې دا صحیح د بخاری د مسلم ده دیمه خبره دین تحقیق چا ابن کثیر لگا تفسیر قرطبی تفسیر کبیر بحر محیط خطیب شربینی دے حضرات لکھنی دی چی جسد نا دی سلیمان اخپل جسم مراد دی سلیمان علیہ السلام بیمارش دم را کمزورش تو کرسی با ناس تو خطابی چی جسدن اسی جسم دنو پای کیا قوت حرکت قوت بطش قوت قیام قوت تک ناس تو اگر پاتی شوی نو ازی جسدن ونو لکه سړي چې ډیر کمزوري شي نو جسدن وینو بوډا بوډا بابا چې ناجوړي کټه پروتي څوک یو خواري څوک بل خواري سليمان عليه السلام ډیر زیات ناجوړ شه ثم انا وا اے رجاء ال صحتي بیا الله صحت ورک نو جسد نه جسدي سليماني مراد دي معنی بدا شي والقينا على كرسي معنی یاد کا فتننا سليمان مګ امتحان واسه سليمان په مرض شدید سره امګه کې خدای په کرسي باندې جسدن اے جسدن منه د دې د جسم نه جوسا وذالک لشدت المرض ثم انا با بیا دې جوړ شو بیا دې صحت مند شو بس او دا ترجمه چالي کړی دا راځه چې وګورو کنه یار چالي کړی دا دا تفسیر باری محید دره 397 باندې کی دل کی قال قوم مرض سليمان مرضا کلغما حتا صار على كرسي جسدا كانوا بلا روحنا دا سی بیمار شو دا کتاب چې دا روح پکې نشته او دا رنګي خطیب شربيني صاحب لیکي د دې اټلان دي د دې اټلان دي دغه ترجمه دیوم لیکل دا صفحه 416 باندې اصالص انه اصاب مرضن فصار يجلس على كرسيه وهو مريض بمار وسريا بمار وبمار دا چالي کلی دا خطیب شربینی لیکلی دی او دی بزرگ ته ګورم دی سې لیکلی دا سمرقندی سیبم دغه سې لیکلی دی علامه سمرقندی هم دغه سې لیکلی مسلمانې پوښوې دارنګ تفسیر خازن لیکلی دی تفسیر قرطبی هم لیکلی دی خوډیرو حضراتو لیکلی اوس بس کومه اوس دې د کې دا مسله یو خبر یاد کړئ چې دا انوشا کشمیری سیم لیکلی دی او دا ډیره خسته خبره دی لیکلی ده دوی ویمکن تعویله ان الله تعالی سبحانه القى على کرسی لاراده انه ليس في يده شيء بس اوس چې چا نکل دی چې دا شیطان دی اوس وکیلا بخاری شریف کشته چې والقینا علی کرسی جسدن ای شیطانن اوس بخاری له معتبر کتاب چرتشته بخاری کشته چې جسد نو مناسی چې دی شیطان دی او چې شیطان شي نو دا خو د تفاصیلو چې چا لیکل دي هغه بیا خلی کل دي ځکه امام بخاری لیکل دي انوشا کشمیری سیم لیکي وفسره المصنف بالشیطان وهو غلط صریح مصنف د امام بخاری په خپل کتاب التفسیر کې د جسد لاندې شیطانن لیکل دي بالشیطان وهو غلط صریح دا غلط دی اوس یو سړی و انوشا سیم څنګه د امام بخاری قول ته غلط وی ويوصل في ذلك راز خبر التخيمه چند المصنف مصنف امام بخاري دون تفسيره من كتاب ابي عبيده دي ابي عبيده ده تفسير التزام کړه ده په کتاب التفسير ده بخاري کې چا ابو عبيده نه کوم تفسير دي تر سيتل دي ته اغي لیکل دي او بل چا تفسير ته دي رجوع نه کړي اعتماد په ابي عبيده کړي دي فتوى كتاب اذن على ما كان تشوى واما ما وراء ذلك فكل ذلك كذب لا اصل له بعد ذلك بدغي صفي باندي عمدة القاري ايني شبارسم جل سوالسم صفا وي امام خليل وي لا يقال الجسد لغير الانسان من خلق الارض وي جسد اطلاق و شيطان باني كي جنا جسد اطلاق و انسان باني كي جسدن انسان مراد شيطان مراد نبي او که چا لیکلی دی دغه لغونه پوسټ مارټم کومه زه دا تفسیر دی او باری محیط دی دلی کی مولوی صاحب ولقد فتننا سليمان ولقينا على كل جسد نقل المفسرون في هذا القص في هذه الفتنه والقى الجسد اقوالا يجب براءة الانبياء منها ولي وهي من اوزاع اليهود الزنادقه بشال کې شیطان دی دا د یهودو سازش دی اور خلا صدیقین دی آئی صدیقین وزان بچ ساتے آئی پس بنا ذکرے کنی کار بنی خراب شی سمرقندی سے دید کی لکھی وقال بعضهم هذا التفسير الذي قاله هاوتائی ذکروا انو شیطان لا يصحو ولی لانو لا جد من الحکیمی ان یسلط شیطان شیطان من الشیاطین علی احکام المسلمین ویجلس علی کرسی نبی من الانبیاء ذکر اللہ دا سی چرتا نکی چپ اقبل مسلمانان و بندگان و باندی شیطان مسلط کی او بیا شیطان راولی دو پیغمبر پا کرسی کینے چدل تا کینے دا چرتا نشی گئے دے اور فرزن دیوئی کی چرتا سی اوشی دو بیا خو اعتماد بیا خو اعتماد پا حفاظت تا پیغمبر پاتے نشا کہ شیطان تا دا اختیار حاصل وے نو انبیاء بطول شیطان کرو دے یو یو بے نسو ختمول بے آمن بتا سو قرآن تا نیو ناتول با شیطان ختم کری وے خدا خود اللہ می ربانی دا ولو معقبات من بین یدی و من خلفی یحفظون من انبیاء حفاظت کی دا نیکان و خلق حفاظت کی تفسیر روح المعانی یا خدا گڑے دم رزر زر لان شکنا دین ایک بخت لفکار چا دم رزر دن نزی حضرت سوکم تفسیر علمانی 199 صفحے بان لکی ان هذه المقاله من اوزار اليهود وزنادق وبيارس لك ومن اقبح ما فيها زام تسلط الشياطين على نساء نبيه حتى وطئهن وهن يظن الله اكبر هذا بهتان عظيم وخطب جسيم ونسبه الخبر الى ابن عباس لا نسلم صحتها بعد خازن لکل دي سلام جب 41 صفحه مدارک سنورم جلد 10 سال اختم کی لکھی چفہ من اباطیل الیہودی دیکھو مولانا اور تفسیر قرطبی جلد نمبر 15 201 کے دا جملہ لکھ لیا 201 اللہ اکبر 201 کی لکھی وقد ضعف هذا القول من حيث الشیطان لا يتصوروا بسورة الانبیاء علیہ السلام آخر کی لکھ ان الجسد کان سلیمان نفسه وذلك انه مرضا مرضا شدیدا حتى صار جسدا وقد یوسف بالمریض المزنا الى آخره چکنے یو سلیم مرض تیز سی ناغیبان خلق داسی خبری کی وی داسی دے چلکت بس پروت تے تب اچھ مرے دن بس مرے دن اللہ دی خیرہ امر کتابونه دی خو زسو کوم نه ته خودی راځه ښا داراشار بانګو زدا باندې پسون د دعا ته نیما سیشو مازن چاته نشته بیر فلی حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایل رب اغفر لي الا ما وبخا وهب لي ملکا اورا کماله وباسی لا ينبغي لازم من بعدي چه مناسب نی یو کستمان رستو انک انت الوهاب اتو بخون کے پا دی آت یو اشکال دے یو دا چه پیغمبر باسی ولی غفتا نو داگی جواب دا دے چه دا باسی حق دی پاروا عدل دی پاروا اشاعت دین دی پاروا خلاص شو خبرا دیم اعتراض چه عام و خلقو کرے دے وی سلیمان علیہ السلامی خدای دا سی باسی را کہا چه لا ينبغي لازم من بعدی چه ما نه پس تا چالا مناسب نی چه تای ورکی او گره سلیمان علیہ السلام بخلو که چه داسی باسی را که چه ما نه پس تا چالا نورکی مناسب نی لائم بغی چه مناسب نی لیاحدین لپادی او کس ما نه رستو ما نه داسی باسی را که نو داغو حسد دی علماء جواب ورکی کشاف مدارک وغیرہ چه نما سعال ذالک بحاضی صفتی لیکونا معجزتن له لا حسدن دا داسی پتی صفت موصوف باسی چې وخت وا دل پات دا به تور معجزه وي دي سخه حسد مقصود نه ده ٹھیک شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله شیطانان تابع کړو خا او نبی علیہ السلام به شیطان د مری نو سستنه سر کوتړو بخاری حدیث ته سپه سام مسکو شیطان راغی وسوسه اچولې وسوسیه چولی اچول نبی صلی اللہ علیہ وسلم وارو دا سیونی سن ستنی سیو تارو بل مزیو کان چه بانگ تیم نزدیش ناغین پڑی کلاو اتا کلاوم زکا جرخو میکی چه دغسی ترلی دو ساتم سار ما شما راشی تاسلو بیو کی خو خلق وی چې سليمان اسلام دعا قبول شي نه دا خلق په وهم کې فروزي زيره زانو کښه ده او پیغمبر علی الصلاه والسلام ته الله کمالات ورکړو کنه علماء دیوبند جہاں کے سارے کمالات ہیں ایک تجھ میں تیرے کمالات نہیں کسی میں مگر دو چار دا ټول انبیاء و صفات و محمد رسول اللہ کے موجود صلی اللہ علیہ وسلم لیکن دا محمد علیہ السلام صفات چا کے ایک چا کے دو چا کے تین چا کے سرال دا بے مت خبر اگر دا دیر مناسب دا چی مقصود دا لا ينبغی من بعدین مراد دانے چی بسو دے پدی صفت بادشاہ نشی مقصد دا سلیمان غټه باسي او کامل باسي وخت لا لکه یو زه تاسو الله دې تاسو داسې ملاقات چې څوک اډو ویناوې دا مطلب چې نور چا دې خوري ملاقات نه یعنی ته داسې ملاقات چې واقعي کامل ملاقات او دا تفسیر باندې مهي تم ذکر کړی دي او اراده یقولا ملکن عظیما فقال ان بغي لازم بادي ولم يقصد بذلك الا عظمه الملك مقصد غټوال د بادشاہی دی او بغض حسد چا سره نه دی مسلمان اسبو شو فسخرنا دعا قبول شو فسخرنا لوریها مګه تابې ک دل پارا هوا تجربه امری چ روانه د باپ حکم د سلیمان روخان نرما هسو صاحب چرته چ اصحاب قصب او کو سلیمان علی السلام اصحاب بونه قصد و اراده مدارک وشیاطین همګه تابې کړو د شیطانان کله بنان وغواس هر غفګر هر تعمیرګر شیطانانو بل کوټې جوړولې تا سب صورت سبا کوي جماعتونه جوړول وغواس غفي به وهلې سمانه دریاب کې به غفولا او لاندې به ملغلي را وختلې اور مالم التنزيل لکی هو اول من استخرج اللؤلؤ من البحر دنیا کې اول بادشاہ سليمان دې عليه السلام چې چا د دریاب نه ملغلي را وخت کړي واخرینا سمانا امنگولا تابی کرو بلدالا مقرنینا فی الاسفاد چه ترلی شو پا زنزیرانو که یو بلدالا وا چاوی پا زنزیرانو که ترلی وا داولی دیر دو نکتی دی یا خود دیلی پارا لپار دی تادیب چه چکم چا بروانی کهو نغبی لکو ترم علاقا چه بیا روانی هنکی او یا دفع دا شر کم شیطان با دیر شریدو کنا آبی ترلو جیل کی بند کرو چه دے کلاو نورانی کی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کی حاضر آتاونا اللہ دازم آو دور کرا فامنن احسانو کپتی خلق سرا او امسک یا زان سری صاحب اصال ساتا بغیر حساب بغیر حساب چاہتا متعلق دے بعض خلق پی امسک بغیر حساب نا بغیر حساب حاضر آتاونا سر دے حاضر آتاونا دازم گا ورکنی دیتا تا بغیر حساب تاثر اسی صاحب نشتے فامنو نو امسک تو بچائے احسان کے نو کوا کہ زان سخت ساتی مستاقو گلا یا مانو کبلا فامنو کوا پا دی احسان خلقو تا امسک مکوت بغیر صاحب تانا تا پوچھنکو من اور امساک کے تات اختیار دی ارو بے ترجمہ مناسب وَإِنَّ لَوْ إِنْدَنَا لَزُلْفَا او بشکل سلیمان اندنا موسخا لزلفا سو خامخا قربو وحسن مآب او دیر خزی دا واپس کے دو دفع جنت کی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذْكُرْ عَبْدَنَا عَيُوب اِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ورکز برجلک هذا مغتسل بارد و شراب درما قصه دا ایوب علیہ الصلات والسلام واذکر عبدنا یاد کا قصه دا بنده زمون چا ایوب علیہ السلام دے او دے کہ عجز دا ایوب علیہ السلام په بیماری ذکر کیږي ازنا دا ربهو کلچ دے سوالو کدر بخبلنا انی مستنی الشیطان بی نصب و عذاب چی رسیدل دے ما تا شیطان ین رسول کردی ما تا شیطان بی نصب پا تکلیف سرا پستو مانتیا سرا و عذاب پا تکلیفنو مستنی الشیطان بی نصب پا مرزنو و عذاب پا تکلیفنو سرا علماء لکی چدا نصب عام مرضونه دي او عذاب جسمانی تکلیفونه یا روحانی تکلیف. سو کوئی چه دا نصب تعلق اغا تکلیف سره دی چه دا اغا جسم سره متعلق دی، نصبن تکلیف جسمانی و عذاب او تکلیف مالی. حضرت ایوب علیہ السلام ابتلا په بیماری و اور بیماری حد تنفیر ته نو رسیدلې، او داسې عام قسم بیماری په انبیاو باندې راځي. نو ایوب علیہ السلام باندې بیماری راغلی و، او دا بیماری د ابتلا او د امتحان و، خو حد تنفیر ته نو رسیدلې. علامہ محقق طبرسی روح المانی پدیده کې دغه قیمتي قول لیکلی دی چې هغه ما د تبمخ کې احکام القرآن په حواله پیش کړو. سبب ابتلا د ایوب علی السلام سوا، نو پدې کې خلق ډیره خبري لیکل دي چې د پلار ته اچانه کې ډیر تاو شو، اور هغه ورته چې ما ته کې ډیر اوچت کدي اوچت نه ک خدای نه جوړه ک. څوک دې مالدار سره او په گاون کې غریبو دای ډوړای نه و، ندی هغه نه ډوړای نه ورکړې، بس لانجی خلق ډېری لیکلې دي. خسته قول بالکل پاک او صاف بے غبار قول په دې کې داد چې کوم مدارک لیکل دي. ابتلاه الله لرفع الدرجات بلا ذله سبقت منه، ابتلاه الله لرفع الدرجات بلا ذله سبقت منه. الله د پیغمبر امتحان اغسته او مازی درجات او چتوالی دی پارا، او دا امتحان سبب سه ذلت ایوب نو، چې ایوب نسه ذلت ګور ذلت نه مخه زی ضرب بغیر د ذلت او بغیر د لغزش نه نفس درجات او بلندای دی پارو، اور الله د خپل پیغمبر مقام مخلوق ته خودا چوګور پیغمبر سمره صابر دی. مثلاً یہ شیطان بنصبن، نصب مرضونه دی تکلیفونه دی، نسبت ته نصب او د عذاب شیطان ته شوی دی. ولی شوی دی؟ یو وجه خدا دا چې د پیغمبر په مرض او د پیغمبر په تکلیف باندې شیطان خوشحالیږي، زکه نسبت شیطان ته کړی دی. دویم وجه دا چې مرزونه او تکلیفونه مصائب او اعلان دي، اور الله ته په نسبت کولو کې سوی ادب، زکه شیطان ته نسبت وکړه. دانه چې دانه شیطان رسول کړی دی. بل قول دا دی علامه قرطبی نا او روح المانی نا او دارنګ چې دی دارنگی علامہ آلوسی علامہ قرطبی خطیب شربینی دوی ټول حضرات لکی چې ایوب علیہ السلام چې کله بیمارو کنا دا بی بی صاحبه پلار اطلاع شیطان اخپل ځان مجسم که متمثل که په صورت انسان او طبیب لار کې ناستو. ایوب علیہ السلام بی بی تاوی چستا خاون با ترس می خلق دیت دارا پا تنیسی در درس کین دیارا یو دا چی ایوب علیہ السلام بی بی تاوی چستا خاون با جور شی، خوچ جور شنو تا یو بکره یو پسکوره بی اسم الحارس زبح کئی، یو پسکوره بی اسم الحارس زبح کئی علال کئی جور بشی خواهنسا. خطیب شربینی پا دی که یو بلا خبر لکلی دا آغا دا چې شیطان ورتوی چې ستا دا خاوند به جوړ شي په دمر دا چې کله جوړ شي نو چې دا تا جوړ کړی دی بس اور لکه د شرک بنیاد چې کوم دی دغه خبر نه کنا او دا چې لاړه حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې دا چې چل دی وسوسه ورته واچولا قال قتاده ان نصب فی الجسد والاحزاب فی المال او غالی کی چې حاضر آتو هو عذاب الوسوسه والقاء الخوات الفاسده ساسو خیال نه ورته دا خطیب سیب لیکل دی چه تا یو پیسکور زبخ که بسم الحارس دا چلار خواهند تیوی چه داسی داسی یو سره و دیر خسر یو اغیوی چه ستا خواهند خوب جور شی خو چه جور شنو بسم الحارس یو بکره علال که یاوی چه داسی حد تارا کرده بس ایوب علیه السلام پوشو چه خو دا خو ابلیس و شیطانو او ګوره دی شیطان زما خزه ده دا وسو سواچولا دا خبره د شرکو خودلا نو په دې خبره باندې ایوب علیه السلام ډیر غمجن شو مرض باندې نه شیطان مرض اچولې ده دا وسوسه شیطانی وا چې ایوب علیه السلام بیبی ته ورکړه په دې باندې دې خفه شو نو خزه ته قار او غصقار شو غصه شو ورته چې تولې تلې او تا دا خبره اوریدی ولیدا که زه جوړ شم نو په شلو شم کو به دی وهم پرېږدم دي چرته